Jutro bez opadów tylko na północy, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże, opady deszczu, przejściowo nawet ulewy. Z kolei od Śląska po Podkarpacie mogą pojawić się burze, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na termometrach od 16 do 17 stopni w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej do 21 stopni miejscami na północy i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 5 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. Wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF, teraz za jedyne 3499, taniej o 500 zł. Teraz ceny w dół. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 23. Once you have walked the road, everything becomes clear. Chyba najbardziej eklektyczne nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy ostatnich miesięcy, można by powiedzieć. Szczególnie po zeszłotygodniowym, które w całości spędziliśmy na Islandii. To jeszcze jedno maleństwo, to będzie filmowe maleństwo. Maleństwo, które będzie nawiązywało do tej poprzedniej godziny, która właśnie minęła. Proszę, jak pięknie Hollywood świętuje wydanie czarnego albumu, prawda? Bo to nie przez przypadek. Tak zaczyna się film Jungle Cruise i tak wspaniale muzykę Metalliki James Newton Howard wykorzystał właśnie do tego filmu. Jungle Cruise w reżyserii Jean-Colette Serra. Bardzo przygodowy, bardzo dla dzieciaków, jeżeli państwo mają taką potrzebę. Powiedziałabym, że to taka nowa i damska wersja, bardziej damska wersja zdecydowanie, pewnych przygodowych filmów. O tym opowiadać będę, bo na pewno, no jak nie w sierpniu, to we wrześniu czeka na nas wydanie specjalne Ciemnej Strony Mocy. Filmowe wydanie. Troszkę nam się zebrało ścieżek filmowych do odtworzenia dla państwa. Ale ta druga godzina to miała się zacząć zupełnie inaczej, chociaż też z szufladki filmowej. Thank you. do ostatniej nutki. Chino Calloway i kompozycja absolutnie przepiękna, zresztą jak Państwo słyszeli, która wpadła mi w ucho, przypomniałam sobie tak naprawdę o niej, można by stwierdzić, że to odgrzebek przy okazji przygotowywania dla Państwa naszego sobotniego spotkania, bo Callowaya utwór The Sound of Clapping zamyka ścieżkę dźwiękową do filmu Deep Cover, tego właśnie, tę ścieżkę dźwiękową wypełnioną w całości. Nawet bym powiedziała przyciężkim, a nawet bardzo ciężkim, ale niektórzy lubią hip-hopem. Daryl Smith i Chino Calloway razem napisali ten utwór. Chino Calloway oczywiście. Solo The Sound of One Hand Clapping. I kompozycje mogą Państwo znaleźć również na albumie Let's Get Smooth, wydanym w 1992 roku. To teraz już przechodzimy do muzyki granej na 88 klawiszach i albumu 3:47 AM. Roman Wróblewski. 3:47 nad ranem i muszę Państwu powiedzieć, że rewelacyjnie tego albumu słucha się właśnie o tej porze i też genialnie wypada w samochodzie, kiedy jest cisza za oknem, ciemno, światła samochodu, pusta droga, można otworzyć sobie szyby, bo jest ciągle jeszcze ciepło i z głośników idzie ten fortepian. I słyszę już, że Roman chyba z nami jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Aleksandro. Dobry wieczór. Roman Wróblewski, przepiękny album. Romanie, ja już zdradziłam słuchaczom wcześniej, że jesteś świeżo po koncercie w Lublinie, który był częścią twojej trasy. Tak, tak, jestem świeżo i tak dzisiaj powiem szczerze, że jest mocno trójkowo, bo grałem w sklepie z winylami prowadzonym przez syna Jurka Janiszewskiego, Pawła Janiszewskiego, także wieloletniego tutaj dziennikarza i prowadzącego. To rzeczywiście także trójkowo. Bardzo trójkowy wieczór. Tak. Jak koncert? No super, był bardzo intymny, znaczy było tak, no tutaj jest takie miejsce ze sklep z winylami, ale był super odbiór. No kilka płyt podpisałem, porozmawiałem i świetnie jest się tym dzielić z ludźmi na żywo, bo nie będę ukrywał, że wiele miesięcy tęskniłem za graniem koncertów, także cieszę się, że to się dzieje w końcu. Tak, to tak jak my wszyscy, ty za graniem, a my za uczęszczaniem na te koncerty, bo jednak jest w tym jakaś magia, kiedy człowiek może usiąść i artystę zobaczyć na żywo i akurat przy twojej muzyce podejrzewam zamknąć oczy i oddać się tej muzyce w całości. Ja mam do ciebie kilka pytań, nie będę ci zabierać dużo czasu po koncercie, rozumiem, że tam teraz jakiś meet and greet się odbywa. Tak. 8 kompozycji na tym twoim debiutanckim albumie. Ja mam swoją ulubioną. Ona zabrzmiała przed momentem. A czy ty jesteś w stanie ocenić te kompozycje tak, żeby powiedzieć, która jest twoją ukochaną, ulubioną, czy wszystkie tak samo? No aktualnie myślę, że ten singiel, który wyszedł pierwszy, Dump, jest moją ulubioną na tę chwilę, bo tak właśnie grając te koncerty, spotykając się z ludźmi, słuchając jak to odbierają, jak to niektórzy się mocno wzruszają czasami na tych koncertach. Dzisiaj była też pani, której kilka łez poleciało przy jednym z utworów i jakoś to no cieszę się, że to tak rusza i ten Dump był taki o wierze, mocno jest. Opowiadający i jakoś tak mi właśnie ta wiara i nadzieja wraca, grając te koncerty, spotykając się, bo ten czas wcześniejszy, pandemiczny, był trudny, więc no ten utwór na dzisiaj na pewno najbliżej jest mi i najbardziej mi się podoba, aczkolwiek no wszystkie wiadomo, no podobają mi się najbardziej. Pytanie, które zazwyczaj zadaję wszystkim artystom, którzy właśnie wydali swój album. Czy zostało coś w szufladzie na następny i okroiłeś ten album właśnie do 8, wiedząc, że one ze sobą ładnie współgrają na płycie? Czy nie? No, z tą historia tego albumu jest dosyć ciekawa, bo tam było 13 tak naprawdę szkiców, więc 5 poszło w niepamięć. No nie powiem, żeby te 13, te 5 pojawiło się dalej, aczkolwiek jedną kompozycję skończyłem już niedawno, znaczy w zeszłym roku, jak na Tajwanie koncertowałem i tam to było przerwane przez pandemię, te kilka koncertów, to tam udało mi się skończyć kompozycję, która też nie zmieściła się na ten album, no i ta na pewno się pojawi na przyszłym, więc to na pewno, a poza tym myślę, że teraz jest jeszcze teraz okres, tak naprawdę skupiam się na tym, żeby grać jak najwięcej i koncertować i mocno aż tak się nie zastanawiam i nie ile tego jeszcze zostało na przyszłe albumy, ale już tam tak mogę powiedzieć po cichu, że już się szykują te rzeczy na nowy album. Gdzieś tam w głowie się... Tak. Inspiracja za każdym rogiem. Dokładnie. Rozumiem. Dobrze, czyli zostało jednak troszeczkę w szufladzie. Możliwe, że te, które odrzuciłeś całkiem, za jakiś czas wrócą z całkowicie nowym pomysłem. To w tych utworach, które napisałeś, bo tu jest historia i w tych tytułach w ogóle jest historia, możesz opowiedzieć o tym troszeczkę więcej? Oczywiście. przyjemnością. No każda z tych kompozycji, jak nad nimi pracowałem i miałem te szkice porobione, ponagrywane, to starałem się później napisać jakąś myśl przewodnią i jest kompozycja na przykład poświęcona mojej takiej, z mojej pozycji miłości do mojej matki, to jest Big Hug. I ta kompozycja na przykład teraz trochę się przeistacza, bardziej opowieść o dzisiejszej sytuacji z pandemią. A jest też na przykład bardzo intymna opowieść zawarta z Into Shadow, gdzie staram się w melodii zawrzeć grozę płynącą z uzależnienia, o którym co nieco wiem. I no jest też na przykład właśnie Jump, opowiadający o wierze. To ja myślę, że co utwór, to historia. Tak to też gdzieś w głowie, jak pracuję nad muzyką, zwłaszcza taką, to staram się właśnie jakąś historię zawrzeć. Tak, albo wyobrazić sobie jakiś pejzaż. Też kilka osób mi mówi, że to jest taki Debussy, momentami gdzieś impresjonistyczne malowanie dźwiękiem. To tak myślę. Zdecydowanie malujesz dźwiękiem, to my tu wiemy po tej stronie głośników, że tak powiem. Into Shadow i Big Hug wybrane na dzisiaj jeszcze do odtworzenia. To ciekawe akurat, że te utwory. Kolejne koncerty możesz zapowiedzieć? Tak. No na tą chwilę wciąż pracuję nad koncertem w Warszawie i w Krakowie, ale to wciąż nie mogę potwierdzić. Prawdopodobnie wrzesień, początek może nawet, jest tam pomysł na Kraków. Ale to, co mam do potwierdzenia, to na pewno teraz 3 koncerty jeszcze w tym tygodniu. Już blisko mnie, gdzieś tam na Pomorzu, 2 w Wejherowie, w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni będę grał na plaży. Centrum Wejherowa, w studiu fotograficznym, ale będziemy... Tak, z Aleksandrą pracujemy nad tym projektem już miesiąc ponad i to się odbędzie w środę i w czwartek, 2 koncerty pod rząd. Środa już jest prawie cała wyprzedana, czwartek jeszcze jest kilka wolnych miejsc. I później w sobotę gram jeszcze w Gdańsku w małej kawiarence. Gościnie z Weroniką Kulpą. Tak sprawdzam, powolutku buduję też, bo w głowie gdzieś się rodzi pomysł na większe sceny, trochę może większy zespół. No i teraz już tak mogę już myślę to potwierdzić, bo to jutro myślę, że już to na pewno będzie do potwierdzenia 11, ale to w Portugalii. To już tak, ktoś by był w okolicach Lizbony, tak, to zapraszam 11 w przestrzeniach właśnie, gdzie był kręcony teledysk Big Hug. Będziemy odpalać projekt, który mam nadzieję przed tym roku odwiedzi kilka miejsc i przestrzeni postindustrialnych w Europie, ale to na razie cichosza, bo to jeszcze jest. Na razie go sprawdzamy, będziemy testować, czy to wypali, ale to też jest, to można całą audycję o tym. Możemy nawet całą audycję spędzić rozmawiając o twoich teledyskach, bo to są kolejne pytania, ale na razie dam ci odpocząć i mam nadzieję do usłyszenia w niedługim czasie, a jak będziesz w Warszawie, to nawet bym powiedziała, że mam nadzieję do zobaczenia w końcu. Super, tak, ja bardzo chętnie się spotkam i porozmawiam, bardzo chętnie, tak. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, wracaj do gości w takim razie i wspaniałych koncertów i pozostajemy w kontakcie. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Roman Wróblewski dla Państwa ze swojego pierwszego debiutanckiego rewelacyjnego, absolutnie rewelacyjnego albumu. Nad ranem, 3:47 nad ranem. No to Into Shadow, o którym rozmawialiśmy, i Big Hug przed nami. ostatniej nutki. Into Shadow i Roman Wróblewski ze swojego albumu 3:47 AM. Ale obiecywałam Państwu, że po ciemnej stronie mocy w Trójce jeszcze nam zagra Big Hug. Thank you. 3.47 AM, 3.47 nad ranem i Roman Wróblewski, jego pierwszy debiutancki, przepiękny album. Romana za słowo trzymać będę i spróbuję tutaj z nim w Trójce się spotkać i z Państwem w najbliższym czasie. Jak nie we wrześniu, to w październiku jakoś się na pewno zobaczymy. Po ciemnej stronie mocy patrzę na zegar. 24 minuty pozostały nam do godziny 23. I to jest czas, który wypełnimy nowymi, ale starymi, ale nowymi, bo w nowych wersjach, utworami Finka. Zaraz przed lockdownem w zeszłym roku Fink spotkał się ze swoimi kolegami, Guyem i Timem. Usiedli i pomyśleli, no to napiszemy od nowa. Przerobimy, nagramy i w ten sposób powstał album It Isn't Until It Is, który miał swoją premierę 20 sierpnia. I już Fink zapowiedział, że z tym albumem w przyszłym roku na wiosnę będzie koncertować i rusza w trasę. Right before the end of summer, it's true. Truth be told, truth is that we're whatever we can know. And remember those songs true. Falling to your lover's arms, yeah. And remember those. Remember those lovers on toes. And remember those. Come so far, feel so real, yeah. All this time we've been waiting for it. Too young. Where we're going to, all this time spent preparing for it. Come so far. Come so far. So just let me know when we get there. If we get there. Let me know when we get there. If we get there. In the dark, feel so real, yeah. All this time we've been sleeping on. Who we are right now. What we're going through, yeah. All this time spent saving for it. Come so far. Come so far. So let me know. if we get there, yeah. Let me know when we get there, if we get there. So far, there's no going back, no, back, no. All this time we've been running from, sleeping all the way for where we are right now. Art of Revolution z nowego albumu Finka. Ja wiem, że państwo mogliby się spodziewać, że po tym wydanym w 2019 roku po Bloom Innocent teraz, no dobrze, no ale dwa lata prawie miał, to mógłby nagrać nowy album. Ale to jest ładne podsumowanie 10 studyjnych albumów, które Fink do tej pory wydał. Nowe wersje, zupełnie nowe odsłony. Blueberry Pancakes? Na śniadanie najlepsze. Back in the day, Now I'm in the holly bush, babe, holly bush. Holly bush, babe, yeah, yeah. Sitting at the table where it all began for us. Hypnosis, momentary, and everything else just stops. Everyone else is secondary. Everyone else is temporary. And I read into the letter that is filled with beauty. The beauty of what was, what is and what won't be. Sitting at the table where it all began for us. Sitting at the table where it all began for us. Sitting at the table where it all began for us. Sitting at the table where it all began for us. Szesnaście kompozycji na nowym, starym albumie Finka. Blueberry Pancakes. Ze wszystkich albumów wybrane. 12 na płycie, tak naprawdę 16 dostępnych. 16 kompozycji. It isn't until it is. I. No i teraz byle do wiosny, byle do tych koncertów, bo jak wiadomo, Fink na koncertach to dopiero jest magia. What you got going on behind those eyes closed, holding on? I don't want another dead and break. Take off. You are not away. Warm shadow in store for me. Keep those eyes closed next to me, yeah. I don't want another dead and break.